Hola, bona tarda, oients de Ràdio Primavera. Avui us acompanyem els nens i nenes de la classe 6è. Núria. Javi. Aquesta tarda ens acompanya la Mònica Hierro, professora de l'Institut Can Blanes de Barberà, del Vallès, a la qual avui li farem una entrevista. Bona tarda, Mònica. Bona tarda a tots i a totes. Quina és la teva especialitat? Jo sóc professora de llengua i literatura castellana. Quants anys portes treballant en aquesta professió? Doncs ara mateix farà 3 anys. Vaig començar el curs 2006-2007. Has treballat alguna altra feina? Quina t'agrada de les dues? Sí, abans de ser professora vaig estar treballant durant uns 4-5 anys a la llibreria Bacus, mentre estava estudiant. I després vaig començar a fer de mestra. I la que més m'agrada, doncs, lògicament, és la que estic fent ara, que és la meva vocació, professora. T'agrada la teva feina? Per què? Doncs sí que m'agrada molt i, com ja he dit, doncs, m'agrada perquè ja quan era petita era una vocació que tenia, m'agradava ensenyar i vaig decidir l'etapa de l'adolescència perquè penso que és una etapa molt important en la vida d'una persona. Quines diferències hi ha entre l'escola i l'institut? Bueno, diferències n'hi ha unes quantes. Vosaltres, les que més notareu l'any vinent, serà doncs que ara teniu una mestra, 2 o 3 com a molt, i quan passeu a l'institut tindreu un munt de professors, 8, 9 o 10, un per cada especialitat. I això és la diferència que més notareu vosaltres. Costa molt adaptar-se a l'institut? No costa. A veure, com tots els canvis, costa una mica només, però el més important és la predisposició que vosaltres porteu a l'hora d'aprendre i d'adaptar-vos, però no costa. Què es fa en el teu institut amb els alumnes que no tenen bon comportament? Bueno, amb els alumnes que no tenen bon comportament el que sempre es fa és omplir una incidència, es truca als pares i quan n'hi ha potser 3 incidències, doncs passem a una cautelar. La cautelar és que l'alumne es queda en hores no lectives a fer feina i quan ja passen de 5 incidències, doncs mirem el tema de l'expulsió, que poden ser 5 dies, una setmana, 2 setmanes, depenent de la gravetat. Quan els alumnes arriben a l'institut, com organitzeu els grups? Doncs el que sempre es mira és que no tots els alumnes de la mateixa escola, per exemple vosaltres, sou tots de l'escola Primavera, el que mirem és que no esteu tots a la mateixa classe. Fem una barreja i més o menys hi ha 4 o 5 alumnes de cada escola de procedència. Quin horari tenen els alumnes del teu centre? Doncs fan de dilluns a divendres, de 8 a 2:15 i després les tardes de dilluns, dimarts i dijous, de 3:45 a 6:15. Quines activitats divertides fan al teu institut? Doncs a veure, activitats divertides el que fem és aprofitar les festes, per exemple ara demà serà el dia de Sant Jordi, doncs s'han muntat un munt d'activitats, fem taller d'estampació, taller de punts de llibre, quan va ser Carnestoltes també van fer un torneig de la Wii, torneig de mini skates, doncs aprofitem les festes per fer activitats per als alumnes. Mònica, moltes gràcies per haver vingut avui. Esperem que hagis passat una bona estona. Moltes gràcies a vosaltres i de veritat que m'ho he passat molt bé. Fins aquí el nostre programa. Ens acomiadem fins al proper. El control tècnic ha acompanyat la Ceci. Les preguntes seran de primera si l'entrevista és de primavera. Les preguntes seran la primera si l'entrevista és de Ràdio Primavera.